рекламах, гидко загримовані. Але йому байдуже. Сонце топить сніг, вітер гонить воду донизу, сонце і порожнеча. З приймача говориться, що дівчина Аня, котра зрадила подругу з її чоловіком, просить вибачення і замовляє пісню. Звучномовця рубає марш. Приготування до війни вайлувато розхитується, нажираючись макаронами, що їх анакондою поглинає юрба. Скриплячи уключеними, мов на обшарпаному човні, крутиться війна на одному місці, ніяк не дошукається серед цієї потолочі керманича і напрямку. Подільські пивниці переповнені гирлуватими, чужомовними і зализаними лобами молодиками. Це лишень погляд. Він мандрує з тупим болем у голові, ще не віддаючи пророкованість таких зустрічей. Коли здається доля, може тоді, як мандруєш наперекір, або не знаєш про неї. Чи йому було відомо, чи мені, кинутому вогненним крилом над містом, що втратило здатність літати? Чи він винен? І хто складе за нього вину, що людство повинне зігнати всю лють і злобу на ньому? Чорно скидаються клубки диму від вчорашніх обіцянок. Де наша зупинка? Так думає Віталій, пробираючись серед численних громадян своїх. Тож де вона зупинка, люди, перед злетом у вічність? Де ваша правда? Розсипана, розтрушена на порох? Ви тільки мандрівці, ви порох на цій землі. Невже ви додумалися до того, що можете керувати вітром? Чи стало вам розуму не торкатися того, що не створено вами? Чи може людська любов перевищувати небесну? Над вами зависла крига арктичного морозу, а ви втішені з розвішених на гачки червоно-жовтих тваринячих туш. Тож судіть самі себе до часу. Все до банального просте й нудне, здається, ось-ось почне і відхилиться. Проходять тисячі, мільйони ніг, тулубів, віки, як шар сала, переточеного глистами. Пам'ять помирає в безмежжі пожарищ, тільки мідно гуде вітер, цокотить дощ об цілілу шибку в церкві серед руйновища. Хто наважиться зазирнути у глибини власної душі? Чи замало катівні в день, щоб ще бачити сни? За велика розкіш. Погляд його мандрує в дельті чорної води, біжить хвилями. Тоді вислизнем народжується думка про Бога і сатану, про єдність одного недоказаного, про боротьбу начала начал. Це дитячий, вимацьканий золотими фарбами, нездарний малюнок Янгелика з дурнуватим віршем, з примовкою – «Діточки, Бозя добрий, а ти ніякий, ти поганий». Це вкорінення бунту раба проти господаря. Скільки нам ще йти, щоб згоріти білим спалахом? Чи довга безводна пустеля? Чи довго під нашими ногами тріщатимуть кістки ближніх, коханих, родичів? Кінець вічності, початок спокути. Туди лише крок, що віддаляє невідомість, а невідомість дивиться зорями з неба. Втома, сум звідти, а юрби зміяться, юрби накопичують отруту, збирають до слоїків сердець, щоб харконути комусь. А, святенники сперечаються до сині на губах, до апоплектичних ударів, яка церква правильна, яку треба зносити. Дарма, скотоподібні, дарма, зараз, по хвилі, ви втратите розум, навернувшись до якоїсь незрозумілої релігії. Віталій, ламаючи зуби, чвиркаючи густим багном, піднімається схилом проти затлого вітру, видутого всіма кондиціонерами, всіма ринками, що дихають азійським мускусом і амброю. Його збуджують голоси цього разу до неможливого, до непотрібного живі людські, від котрих сховатися все одно, що померти. Він силкується подолати мізерну відстань від майдану до чайника. Він повзе, переплітається з привидами, йому туману по груди. Зуби з кожним кроком втрачають свою білість, чорніють. Маленька апокаліпса. Ось стіл, один стіл. Він здивовано перелякано лупає очима.